fangarong mai idau di hutan nami lampu paromamu sikap ni nunga tarlawi sahirana sofia dia si tahu nanti porti sikap